بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أمبكي الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإسندياك مباكك مع عائشة رضي الله تعالى عنها أكي حديثية ومبواك ومتوم صلى الله عليه وسلم وليجاويكا katika magawanyo makuu mawili. Liko kundi ambalo ndani yake yupo mama Aisha na mama Hafsa, kadhalika na mama Sauda, na kundi wengine katika wake wa mtume alayhi salatu wassalam waliobakia. Na walikuwa Waislam wakijua mahaba ya bwana mtume alayhi salatu wassalam kumpenda mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wakawa wanapotaka kumpelekea hadia rasul alayhi salatu wassalam wanasubiri ile siku ambayo itaangukia kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Siku hiyo wanamiminika as-sahabatu al-akarim kwa mtume alayhi salatu wassalam kumpelekea hadia, yani zawadi. Hilo likawakera baadhi ya wake wa mtume alayhi salatu wassalam, na wakakaa vikao kujadili jinsi gani watalisimamisha jambo hilo. Wakafikiana kumtuma Fatima radhiyallahu ta'ala anha kwamba aende kwa baba yake amwambie, hakika wake zako wanakuapiliza kwa Allah, uwafanyie uadilifu juu ya huyu binti wa Abu Bakar Siddiq au binti wa Abi Quhafa, kama ilivyokuja katika hadithi. Watangazie Waislamu, yeyote ambaye atakuwa anahitajio la kumpelekea zawadi bwana mtume alayhi salatu wassalam asisubiri mpaka zamu iangukie kwa Aisha, bali apeleke zawadi hiyo popote anapokuwa katika wake zake. Alipoingia mama Fatima baada ya kubisha hodi kama ilivyokuja katika riwaya, akamkuta bwana mtume alayhi salatu wassalam amejinyoosha juu ya nguo ya sufi akiwa na mke wake Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Akamwambia, ewe baba yangu, inna nisaaka yanshudnaka Allah al-adla, hakika wake zako wanakuapiliza kwa Allah uwafanyie uadilifu. Fidnati Abi Quhafa, kwa huyu binti wa Abu Bakar Siddiq Abu Quhafa. Alichomwambia Rasul alayhi salatu wassalam mama Fatima kwamba ewe binti yangu, ama tuhibbina ma man uhibbu, humpendi ninayempenda mimi. Huenda nikachanganya riwaya ya alimamu Nasa'i nikaichanganya kwenye Bukhari. Akasema mama Fatima radhiyallahu ta'ala anha, bali ninampenda unayempenda ya Rasulullah. Maana yake ondoka. Akaondoka Fatima Ummu al-Hasan radhiyallahu anha, akaenda kupeleka yale majibu kwa mama zake waliomtuma. Wakamwambia rudi tena kumwambia Rasul alayhi salatu wassalam, ukamshereheshe vizuri aelewe. Akasema wallahi sirudi tena. Walipokwama kwa mama Fatima, wakamteua mmoja miongoni mwao ambaye alikuwa ni mama Zainab bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, na yeye kama anavyosema katika riwaya ndiye ambaye alikuwa akiendana kwa penzi na Aisha mbele ya Mtume alayhi salatu wassalam. Yani yeye anaona kwamba na Aisha pendo lao kama limezidi la Aisha, basi linakurubiana, ni mwenza wake katika hubba la Rasul alayhi salatu wassalam. Akaenda mama Zainab bintu Jahsh ummul masakin radhiyallahu ta'ala anha, akabishahodi kwa Rasul alayhi salatu wassalam, akaidhinishwa, akaingia radhiyallahu ta'ala anha. Alipoingia akaanza kumshambulia na kumsema bwana Mtume alayhi salatu wassalam mume wake, kisha akamdakia mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha akimwambia maneno makali kama ilivyokuja katika riwaya tasubuha, akiwa anamtukana. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha hakuwa akimjibu Zainab, bali alikuwa akimtazama bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni yapi atakayomwamuru, ni yapi ambayo atayasema, mpaka akaona ishara kutoka katika uso wa bwana Mtume alayhi salatu wassalam inaashiria kwamba lipiza kisasi, na yeye ndipo aliposimama na kumshambulia mama Zainabu bintu Jahsh radhiyallahu ta'ala anha mpaka kinywa chake kikakauka mate. Mwisho bwana Mtume alayhi salatu wassalam anasikika kusema kumwambia Zainab radhiyallahu ta'ala anha, hadhihi bintu Siddiq, huyu ndiye mwana wa Abu Bakr Siddiq. Yani ana akili kama akili ya baba yake, kama alivyotafsiri baadhi ya ahlul ilm ash-shurah, kwamba yeye hakurupuki, anakuwa na mstahamala wa nafsi, kisha yantasir baada ya kudhulumiwa kwake. Huyu ndiye mwana wa Abu Bakr as-Siddiq ambaye analijua kabila la Mudhar. Hayo pia wameyasema ahlul ilm shurahul hadith. Hii hadithi si kusudio langu la muhadhara wala wa kalima hii, bali nilitaka usallitu dhaua, niwaonyeshe mwangaza juu ya yale ambayo nimeyadhamiria kuyatoa katika mtima wangu na moyo wangu, juu ya kile kirusi ambacho huharibu, kirusi kibaya ambacho huharibu ndoa za mitala kutoka kwa wengi katika wale ambao wameolewa. Ni zipi sababu ambazo zinapelekea kutokudumu wala kubakia kwa ndoa ya ukewenza, na ni yapi maafa yanayopelekea kutokudumu kwa ndoa hizo? Ni katika mlango wa kutaka kujifunza shari, si kwa lengo la shari, lakin litawakihi, wa man lam ya'rif alkhayra min ash-sharri yaqa'u fihi, alimtu sharra la li sharrin lakin litawakihi, wa man lam ya'rif alkhayra min ash-sharri yaqa'u fihi. Nimejifunza shari si kwa lengo la kuifanya shari, bali ni kwa lengo la kutaka kujikinga na hiyo shari, kwa sababu asiyejua khairi mbele ya shari huenda akatumbukia katika hiyo shari. Na iwe ni zawadi kwa wale ambao wana mathna na wana thulatha na wana rubaa, ni kalima ambayo itakuwa ni kinga biidhnillahi alkarim, na ni zawadi kwanza kwa wake zangu Ummu Ayman Salafia na Ummu Aisar Salafia, kadhalika ni zawadi kwa kaka yetu mwalimu wetu shekhe wetu Abu al-Fadl, bali ni zawadi ya Ummu al-Fadl as-Salafia, hadhihi al-mar'atu at-taqiyya an-naqiyya at-tahira al-alam insha Allah. Kadhalika kwa dada yetu bibi harusi mpya bi Farida بنت عثمان شباي حفظها الله تعالى ورعاها ويأليوي هايا بل كذلك ني زوادي كوالي ووت ونوترجيا كوينجيا كتك نوهية وكوينزا كتك وكنا ماما نوانواكي وكإسلام من نوهايا نيينو نيينو نيني لله دركنا فأنتن اللواتي تحسن حفظ الودادي. Baada ya kuangalia huku na kule, nikaona kwamba kirusi kibaya ambacho kimewapa taabu matabibu ni kirusi cha ulimi. Ulimi unajenga mahusiano baina ya mtu na mtu na huharibu. Ulimi hujenga uhusiano baina ya nchi na nchi na huharibu. Ulimi ni kiungo kibaya ambacho kinatumika vibaya na wengi katika watu, na hutumika kadhalika kuharibu ndoa za watu. Nikaonelea nizungumzie kuhifadhi kwanza ulimi na fadhila zake, kadhalika nizungumzie maafa ya ulimi. Abda'u fa aqul. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah Tabaraka wa Ta'ala katika sura Luqman aya ya 20, أنا سمع وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله تبارك وتعالى أمزممينا جوينو أمزممينا قوين أسبغ، ومنه إسباغ الوضوء على المكاره. أمزممينا قوين الله تبارك وتعالى جوينو نعم زاكي، ziko za dhahiri na ziko zile ambazo zimefichikamana. Akasema tena katika suratu Ibrahim aya 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kama mtakaa kuzihesabu ni'ma za Allah tabaraka wa ta'ala zilizopo juu yenu, la tuhsuha, hamtoweza kuzidhibiti katika idadi. Akasema tena Allah tabaraka wa ta'ala, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, Allah Rahmani ndiye aliyefunza Qur'an, ndiye aliyemfunza mtume wake Qur'an, ndiye aliyemfunza mwanadamu kuisoma Qur'an. Sanukuriu fala tansa, sanukuriuka fala tansa. Anasema subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tuharrik bihi lisanaka litaajala bih, inna alayna jam'ahu wa qur'ana thumma inna alayna bayana. Kwa yeye Allah ndiye aliyefunza Qur'an, ndiye aliyemuumba mwanadamu, allamahu albayan, ndiye aliyemfunza bayana, ubainifu wa kubainisha hoja, ubainifu wa kusema, akaeleweka kile anachokisema. Akasema tena Allah tabaraka wa taala kudhihirisha neema yake aliyoijalia kwa mwanadamu, akasema katika suratul baladi aya ya 8 mpaka aya ya 9, alam naj'al lahu aynayn, hivi kwani sisi hatukumjalia insani kwa kumpa macho mawili? Si sisi ambao tumempa macho mawili, yani ni sisi. Walisana, hatukumjalia mwanadamu huyo kumpa ulimi, ni sisi ndio ambao tumempa ulimi mwanadamu, bali si ulimi tu, wa shafatain, na shafa mbili, lip ya juu na lip ya chini, lips kapewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kumbe ulimi huu na bayana hii anayosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna min albayani la sihra, hii ni neema ya Allah tabaraka wa taala aliyowapa waja wake. Miongoni mwa neema zake nyingi ambazo amezimimina kwetu sisi ni huu ulimi. Ulimi huu una nafasi kubwa na una uwezo wa kumfanya mwenye ulimi huo akapata daraja kubwa zilizokuwa juu katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Huo ulimi ni pale atakapokuwa yule aliyeneemeshwa na Allah tabaraka wa taala kwa neema hiyo ya ulimi, atakapoutumia ulimi wake katika yale mambo ya khairi, kama vile dua, kuomba dua, wa qiraati alquran, na kusoma Quran kadhalika, wa da'wa ila Allah, akautumia ulimi wake katika kazi ya kulingania watu kwa Allah, kazi ya taalim na mfano wa hayo. Au kwa ibara nyingine, idha sarafahu fima yurdi Allah azza wa jall, atakapoutumia ulimi wake katika yale yote ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala, kama vile kutamka la ilaha illa Allah, kutamka tauhid, ulimi wake utampa nafasi ya juu na utamweka katika daraja lililokuwa juu. Bali aina hii ya ulimi kutamka tauhid ndiyo namna au aina ambayo kwake yeye ni bora mno, akautumia ulimi wake kwa lengo la kutamka kalimatu tauhid, bali kuimarisha tauhid, kuifunza tauhid, kuwaelekeza watu wabaki katika tauhid, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin, nani mwenye kauli nzuri mno kuliko yule ambaye atawalingania watu kwa Allah, mimman da'a ila Allah, kuliko yule ambaye atawalingania watu kwa Allah. Ad-da'watu ila Allah ni da'wa ila tauhidi, ni da'wa ya kuwalingania watu wampekesha Allah kwenye rububiyyati, ni da'wa ya kuwalingania watu wampekesha Allah katika uluhiyyati, ni da'wa ya kuwalingania watu wampekesha Allah katika asma'ihi wa sifati. Nani mwenye kauli nzuri mno kuliko yule ambaye atawalingania watu kwa Allah ila tauhidi bi aqsamihi thalatha, huyo ambaye ameutumia ulimi wake kwa hayo amefanya ambalo ni bora mno, ambalo litamrufaisha daraja zilizokuwa za juu. Bali amesema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira, al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Hapa nakuonyesha Rasul alayhi salatu wassalam kwamba wewe kuutumia ulimi wako kwenye tauhid, fahamu kwamba hilo kwako ni bora mno. Anasema alayhi salatu wassalam, al-iman, imani, bid'un wa sittuna shu'ba, ina matawi, ina njia 60 na ziada. ni riwaya, na riwaya nyingine bid'un wa sab'un, ina matawi, ina njia sabini na ziada. Kisha akatutajia katika imani iliyokuwa bora katika njia hizi, akasema fa afdaluha, lenye fadhila, lenye ubora mkubwa, tawi lenye fadhila, lenye ubora mkubwa, njia yenye fadhila zilizokuwa na ubora kubwa ni la ilaha illa Allah. Hii inaendana na ile aya, waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah. Ahsanu huko inasema fa afdaluha, amesema afdalu, kisha akataja la ilaha illa Allah. Hii ndiyo katika matawi ya iman, tawi ambalo liko juu ni tauhid, tauhidullah, ni kalimatu tauhid. Wa adanaha, na tawi kwenye mti wa iman ambalo liko chini dhidi ya matawi mengine, imatatu aladha ani tariq, ni mtu kuondoa udhia, kuusogeza udhia, kuutoa katika njia, muda wa kuwa udhia huo unawaudhi watu. Kisha akasema walhaya, na haya ambayo ni katika matendo ya moyo, haya min a'mali alqalb, walhayau, na haya shu'batun min aliman, ni tawi au ni sehemu katika iman. Ikawa imekusanya hadithi hii yale matatu yanayozungumzwa na ahlu sunnati wal jamaa, kwamba imani kwetu sisi qaulun wa amalun wa niyya, qaulun wa amalun wa i'tiqad. La ilaha illa Allah, imatatu al-adha, kadhalika al-haya, inakaa katika moyo, imatatu al-adha, jawarih, la ilaha illa Allah, kalimatu tawhid. Kuna matendo, kuna maneno, kuna tendo la moyo, haya. Kwa hiyo hapa tunapata picha kwamba ni kweli ulimi huu kwa atakayotumia vyema atainuliwa daraja, na hakuna jema ambalo litatumiwa na ulimi wa mja Muislamu, awe wa kike awe wa kiume, kama la ilaha illa Allah. Bali kufaulu kwa mwanadamu na kupata alfalah na kunadi saada, amekuzungumza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kunapatikana kwenye la ilaha illa Allah. Kufaulu kwa mtu na kunadi saada na kupata falah, huko kutapatikana kwenye la ilaha illa Allah, kama ilivyokuja hadithi ya bwana mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa akiwalingania kaumu yake, kama alivyotaja al-Imam Ibn Khuzaima kutoka kwa Tariq bin Abdullah al-Muharibi radiyallahu anhu, na hadithi akaisahihisha al-Imam al-Wadi'i rahmatullahi alayhi katika as-Sahih al-Musnad, anasema rasul alayhi salatu wassalam qala, alipokuwa akiwalingania kaumu yake anawaambia, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah, ilinganieni la ilaha illa Allah, imarisheni kalimatu tawhid, tuflihu, mkiyafanya hayo mtafaulu. Kwa hiyo ni pale pale tulipotoka, kwamba mja hakuna ambalo ni bora sana atalitumia kwa ulimi wake litakalompa daraja na kumpa alfalah kama tauhidullah. Tumia ulimi wako kwenye tauhid. Hili ni la kwanza katika fadhlo fadhila ambazo tumezipata kwenye neema tuliyopewa na Allah ya ulimi, tuutumia katika dhikrullah, tuitumia neema hiyo katika kuimarisha kalimatu tauhid, bali tuutumia ulimi wetu na neema hiyo ya ulimi katika kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amesema katika suratul Ahzab aya 35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila qawlihi mpaka aliposema wadhakirina Allaha kathira, na wale ambao wanamdhukuru Allah kwa wingi wanaume, wadhakirat na wale wanawake ambao humdhukuru Allah kwa wingi, a'adda Allahu lahum maghfira, Allah ameshawaandalia watu hao msamaha, wa ajran adhima, na ujira uliokuwa mkubwa. Unapata msamaha kwa ulimi, ulimi wako ukimdhukuru Allah. Unapata maghfira kwa ulimi wako ukimdhukuru Allah. Unapata ajran adhima, ujira uliokuwa mkubwa sana. Bali amepokea al-Imam Ahmad katika musnad wake, kadhalika al-Imam Tirmidhi, na lafdhi ya al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, qala amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume wa Allah alayhi salatu wa salam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariqi wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya rasul Allah. Qala dhikrullah. Anasema alayhi salatu wassalam katika hadithi hii aliyotaja al-Imam Ahmad katika musnad, na akaitaja al-Imam Tirmidhi katika sunan, na lafzi ya hadithi ni ya al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Abu Darda, anasema bwana Mtume alayhi salatu wassalam, ala unabbiukum, hivi ni sikujuzeni, bi khairi a'malikum, kwa matendo yenu yaliyokuwa mema, wa azkaha, na yenye utakasifu, inda malikikum, mbele ya mfalme wenu, anayekumilikini nyie, aliyekuumbeni, anayetasarafu na nyinyi kwa kadri anavyotaka, aliyekupeni uhai, anayekufisheni, huyo ndiye al-malik. Ni sikujuzeni bora ya amal ambazo zitatoka kwenu, bora kwenu nyinyi, takasifu mbele ya mfalme wenu, wa arfa'iha fi darajatikum, ambazo zitarufaishwa daraja za juu katika daraja za thawabu zenu na mema yenu, wa khairun lakum, na hayo matendo kwenu nyinyi yakawa ni bora mno, min infaqi adh-dhahabi wal fidda, kuliko mtu kutasaddaq, kutoa dhahabu fi sabilillah, kutoa fedha fi sabilillah, wa khairun lakum, na matendo hayo yakawa ni bora mno kwenu nyinyi, min an talqaw aduwakum, kuliko suala la nyinyi kukutana na maadui zenu makufar kwenye kital, bora kuliko jihad. Fatadribu a'naqahum, mkazikata shingo zao, wayadribu a'naqakum, na wao wakakukateni shingo zenu. Haya ni bora kuliko jihad ambayo mnawaua watu na nyinyi mkauawa, ni sikujuzeni jambo hilo? Qalu, wakasema masahaba, bala, kwa nini siwe hivyo ya Rasulullah, yani naam, tujuze ya Rasulullah. Qal, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, dhikrullah, si jenginelo, ni ulimi kuutumia kwenye kumdhukuru Allah. Neema ya ulimi ukiitumia vyema ni bora kuliko mujahid fi sabilillah. Na ndio maana wakasema bahadha alilm, na haya yamenasibishwa na al-Imam Ibn Taymiyyah al-Harrani thumma ad-Dimashqi rahmatullahi alayhi, ar-raddu ala ahli al-bid'a mujahidun fi sabilillah, bali ni bora kuliko wanaopigana jihad fi sabilillah. Haya amesema Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahmatullahi alayhi, anasema kwa sababu kupigana jihad, kuzielekeza silaha mishare kwenye shingo za maadui, hadha yafaluhu kathiru minan nas, hili linawezwa na wengi katika watu, amma mas'ala ya kuwaradi watu wa bid'a kwa hujja na bayan, hakuna wanaoliweza isipokuwa ni wateule walioteuliwa na Allah tabarak wa taala. Amesema Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo usishangae kuambiwa dhikrullah ni bora kuliko jihad, kumdhukuru Allah tabarak wa taala. Aliposikia haya maneno Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu akasema, ma shay'un anja min adhabillahi min dhikrillah, hakuna jambo ambalo litaokoa zaidi watu kutokamana na adhabu za Allah kama kumdhukuru Allah, bali dhikrullah inaondoa nakama. Na ndio maana imekuja katika Bukhari na Muslim, lilipo kama twajua zama za Rasul alayhi salatu wassalam, qama faz'an yakhsha an takuna saa, alisimama akiwa amejawa na mfadhaiko kwenye nafsi yake, yajurru ridaa, nguo yake anaiburuza, hajaifunga jema, anatoka anawahi kuelekea msikitini, akawasalisha mpaka likaachiliwa jua, akatoa khutba akasema aliyoyasema. Miongoni mwa aliyoyasema, mtakapoona hali hii fafzau ila dhikrillah, kimbiliani kunako kumdhukuru Allah, toeni sadaka. Dhikrullah inaondoa nakama ya Allah tabarak wa taala. Anasema hapa Muadh, hakuna jambo ambalo ni okovu zaidi lenye kuokoa watu min adhabillah kama dhikrillah, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo hufanywa na neema ya ulimi. Kadhalik tuitumia neema hii ya ulimi katika mambo mengine ya kheri, kama vile kufanya istighfar, kukithirisha istighfar, kuomba msamaha kwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa tauba wal inabatu ilayhi. Ametaja al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah rahimahullah ta'ala katika sunan yake hadithi ya Abdullah Ibn Busr radiyallahu anhu kwamba amesema Mtume alayhi salatu wassalam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Tuba, maisha mema yampate yule ambaye atakuta kwenye makaratasi yake siku ya kiyama yamejaa istighfari nyingi, maisha mema yampate huyo. Hii ni tafsir. Na wako waliosema tuba maana yake ni dua Mtume anamuombea atakayepata haya aingie peponi, kwa sababu kule peponi kuna mti unaitwa tuba. Inna fil jannati shajara yuqalu laha tuba yamshi rakibu fi dhilliha bijawadin musri' mi'ata am ma yaqta'uha. Kule peponi kuna mti unaitwa tuba, atatembea mtu aliyepanda juu ya farasi, akiwa juu ya farasi wake anayekwenda kwa kasi, atatembea chini ya kivuli cha mti huo miaka 100, hawezi kukata kivuli cha mti huo unaoitwa tuba. Kwa hiyo akisema tuba liman wajada fi sahifatihi, kana kwamba anamwombea dua aingie peponi yule ambaye atakuta kwenye karatasi zake zile ambazo walizitumia malaika wa Allah kumwandikia kwenye makaratasi hayo yale ambayo anayasema kwa ulimi wake. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tuba impate mtu huyo ambaye atakuta katika sahifa zake istighfaran kathira, istighfari zilizokuwa nyingi, ambazo istighfari hizi huletwa kwa neema ya ulimi. Bali si hilo, kadhalika istighfari huleta mengi ambayo ameyataja Allah. Miongoni mwa hayo humruzuku mja wake watoto, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وتوت خبوا وتوت ووينج واستغفار كما هنا وتوت كثيريش استغفار والله تبارك وتعالى نهاية هليتوى ونعم يوليمي bali neema ya ulimi hii kwa ujumla wake ni miongoni mwa yanayokamilisha uislamu wa mtu kama alivyotaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim na lafzi ya hadithi ni ya Imam Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala kwamba hakika mtume alayhi salatu wassalam amesema almuslim man salima almuslimun min lisanihi wa yadihi muislamu wa kweli muislamu mkamilifu wa iman mkamilifu wa uislamu wake ni yule ambaye watasalimika waislamu wenzake min lisanihi kutokamana na ulimi wake baada ya kuwa muislamu huyo ameuhifadhi ukiuhifadhi ulimi wako wakasalimika waislamu kutokamana na ulimi wako wewe ni muislamu wa kweli kwa sababu mtume alayhi salatu wassalam alipoitaja lafzi ya almuslim ameitaja ikiwa ni muarraf almuslim baadhi ahli alilm wanasema alif na lam hufidisha alkamal المسلم من سلم المسلمون مسلم مكملف واسلام مؤمن مكملف وايمان نيولي امباي وتسلميك واسلام وانزاكي كتوكمانا نا اوليمي واكي كذلك كتوكمانا نا ميكونو ياكي الحافظ نسيما رحمة الله عليه والاتيان بجمع التذكير للتغليب فإن المسلمات يدخلن في ذلك kwa hiyo kadhalika anaambiwa mwanadada wa Kiislamu kwamba mwanamke sawa sawa wa Kiislamu ni yule ambaye watasalimika wanawake wenzake kutokamana na ulimi wake na mikono yake bali kuhifadhi ulimi huu ambao ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala mje atapata thawabu nyingi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala sambamba na hayo Allah tabaraka wa ta'ala atamtengenezea mambo yake bali si hilo tu atamsamehe madhambi yake unapohifadhi ulimi wako kutokamana na azzallat anasema Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao mmeamini ittaqullah muogopeni Allah wa qulu qawlan sadida nasemeni maneno ya sawa sawa يصلح لكم أعمالكم أتكتنجنزيني مموينو ويغفر لكم ذنوبكم أتكسامهيني ذنبزينو أنا سمع أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عمر بن كثير البصروي رحمة الله عليه كوني تفسيرياكي كوني آيهي أنا سمع وقوله قولا سديدا نقولياكي الله لفسيما قولا سديدا وقولوا قولا سديدا انا سمع معنى يا قولا سديدا اي مستقيما سمعني منن يلينوكا لا وجاج فيه امباو هيانا وكومبو ولا انحراف ولا هيجا بيندا ووعدهم نعم واهيدي وتكفو يفني هايو وتكفو امتع الله نكسيما منن يا سوا سوا أنهم إذا فعلوا ذلك كما واو إسلام وكيفان آيو وليو أمريو نمولواو الله تبارك وتعالى أثابهم عليه الله تبارك وتعالى أتوفى ثواب بأن يصلح لهم أعمالهم بأن يصلح لهم أعمالهم يقوم بأتوى تنجنزي من بياو نيني مانا كوى تنجنزي من بياو أي يوفقهم للأعمال الصالحة أتوى توفيق يواكو يتين ما تين لو يلقوا مما ndio maana yuslih lakum a'malakum, maana yake anakupeni tawfiq. Na bila ya tawfiq ya Allah hatuna lolote sisi, tunayofanya bi tawfiqillah ni kwa tawfiki zake subhana, tunayofanya bi fadli ni kwa fadla zake, wa ihsani na kwa ihsani zake, wa karamihi wa judi. Kwa hiyo ukiyataka hayo yafanye haya, atakupeni tawfiq ya nyinyi kuyatenda matendo mema. Hakuna anayetenda wema kwa uwezo wake, eti kwa ujanja wake, wala kwa nguvu yake. Na ndio maana wakasema ahlul ilm katika maana ya la haula wala quwa illa billah, kwamba la haula lana, hatuna uwezo, hatuna hila ya kujiepusha na maasiya, wala quwa, wala hatuna nguvu ya kutenda taa illa billah, isipokuwa yote yatoka kwa Allah. Wala usisifu nafsi yako, mfano wako uluf, mithluka uluf, lakini wako wapi? Wametumbukia, hawakupata tawfiq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wema wa matendo unaoyafanya ni kwa tawfiqillah, kwa tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala, na atawasamehe madhambi yao. Anasema Ibn Kathir, wa an yaghfira lahum adh-dhunuba al-madiya, na kwamba atawasamehe madhambi yao yaliyopita. Wama kad yaqa'u minhum fil mustaqbal, na ama madhambi ambayo huenda yakatukia kwao wao huko mbeleni, yulhimuhum at-tauba minha, Allah akawapa ilham ya wao kuyafanyia tauba na kutubia kwake. Wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu yaliyopita. Vipi ambao yako mbele? Ibn Kathiri anatuambia, Ibn Kathir, ama yale ambao yako mbele Allah tabaraka wa taala ukiyafanya, ambayo yapo kwenye mustakbali wako, anakupa ilham ya wewe kudiriki makosa yako na kuyakumbuka na kufanya istighfar, na hiyo nayo ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, si kwa uwezo wako wala kwa ujanja wako. Umeyapata kwa lipi hayo? Kulu qawlan sadida, semeni maneno yaliyonyooka, maneno ya sawasawa, ambayo hayo yametokamana na neema ya ulimi. Yako mengi ya kuyazungumza, nilisema nitazungumza fadhila za kuhifadhi ulimi ambao ni neema tuliojaliwa na Allah, kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, lam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, ar-rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Ni neema kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Ili tunaemeke kwa neema hii, tuyafuate haya baadhi katika yale ambayo tumeyasoma hapa, lakini pia tukaahidi kusema kwamba ulimi huu una maafa. Na ndio maana nikatanguliza kule kwamba ndoa nyingi za mitala huharibiwa, hazifikii dhumuni lake na kusudio lake, kwa kinyama kidogo kilichopo baina shafatain, ulimi. Haya tumeyasema baada ya kuisoma hadith na yale yaliyojiri mpaka wakagawika wake wa mtume wetu alayhi salatu wasalam makundi mawili, kundi la Hafsa, kundi la Sauda, kundi la Aisha, na wengine waliobaki wana kundi lao, kina Sauda na kina Zainab binti Jahsh na kina Juwairia na wengineo. Tukaona maneno yaliyopelekea mama Zainab kumsema Aisha radhiallahu ta'ala anha, pamoja kwamba hii katika hikma yake tunabainishiwa kwamba kuna kitu huitwa ghera, ni jambo ambalo Allah tabaraka wa ta'ala ameliweka kimaumbile kwa waja wake, lipo kwa wanawake, hawakusalimika nalo wake wa mtume alayhi salatu wassalam. Pamoja kwamba mama Aisha radhiallahu ta'ala anha alimjibu mama Zainab majibu yale lakini bado alikuwa anamzungumza Zainab kwa wema, kwamba Zainab kwanza alikuwa ana mkono wa kutoa, pamoja kwamba ni mke mwenzake, na mke mwenza kwa mke mwenza ni Barra, anaitwa Barra, anaitwa Barra. Kwa nini ameitwa Barra? Kwa sababu kila mmoja anajitahidi kumdhuru mwenzake. Kwa hiyo mke mwenza huitwa Barra kwa kuwa ana pupa ya kumdhuru mwenzake, ima kimuonekano, kwamba yeye anaonekana mzuri sana kimavazi au kimapishi na mengineyo, na yale ambayo hupelekea mambo haya ukiweza kutokudumu. Tulisema kuna kirusi cha ulimi, tukataja ulimi kuwa ni neema ya Allah tabaraka wa taala, na tukataja fadhila za kutumia ulimi. Hapa tutataja maafa yanayopatikana kwa huu ulimi. Ulimi huu una uwezo na una nafasi kuu ya kumtumbukiza mwenye ulimi huo katika moto wa Jahannam. Hilo mtalielewa mkisoma aya za Allah katika suratul Mudathir aya 42 mpaka 47. Anasema Allah tabaraka wa taala akiwanukuu watu wa peponi wanapowazungumzia watu wa motoni, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min almusallin wa lam nakun tu'imu almiskin wa kunna nakhudu ma'a alkha'idin. Na hii ndiyo baitul qasid. Kipi ambacho kimekuingizeni kwenye saqar? Kipi kikubwa mno ambacho kimekuingizeni kwenye saqar? Watajibu watu wa saqar, lam nakum min almusallin, miongoni mwa yaliyosababisha hatukuwa tukisali. Wa lam nakun tu'imu almiskin, hatukuwa tukiwalisha maskini. Hatukuwa tukitoa zaka za wajib kuwapa maskini. Wa kunna, na tulikuwa sisi katika ambayo yametupelekea kuingia humo. Nakhudhu ma'al kha'idhin, tukibwabwaja pamoja na wenye kubwabwaja. Hii ndiyo maana halisi ya al-khawd, tukizungumza maneno yasiyokuwa na faida. Kila anapopondoka, anayepondoka hupondoka pamoja naye sisi. Ulimi wetu umetuponza, tukasema miongoni mwa wasemaji, kwa sababu ni nyingi, lakini miongoni mwazo na khudhu ma'al kha'idhin. Bila shaka ulimi hapa umesababisha maafa ya hawa watu wakatumbukizwa katika moto wa saqar. Bali pia maana yake kama alivyosema Ibn Kathir, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin ay natakallamu fi ma la na'lam, tulikuwa tukisema, tukizungumza kwa tusiyoyajua. Ukazungumza kwa ambalo hulijui, hilo jambo litakupeleka kwenye saqar, kuutumia ulimi wako vibaya. Ukazungumzia jambo ambalo huna weledi nalo, usizungumze kwa ambacho ukijui, wa ila utaingia kwenye saqar. Kwa sababu miongoni mwa yaliyopelekea watu wa saqar kuingia kwenye saqar, al-khawd, at-takallum, kuongea katika yale ambayo hawana weledi nayo. Na imekuja katika sahihi al-Bukhari hadithi ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema innal 'abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allah biha darajat yarfa'uhu Allah biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Na amepokea Imam Muslim kwa maana yake. Anasema bwana Mtume alayhi salatu wasalam, hakika ya mja atazungumza neno miongoni mwa maneno ambayo wenye kuyazungumza maneno hayo wana dhamira na makusudio ya kupata radhi za Allah, akalizungumza neno hilo ambalo ndani yake kuna radhi za Allah, la yulqi laha bala, na wala asilitilie maanani, lakini ni neno ambalo linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa neno hilo tu ambalo lina radhi za Allah, Allah tabaraka wa ta'ala atamuinua mja wake huyo darajat. Mtume anasema darajat, litamuinua daraja nyingi. Na mja huyo huyo atasema neno, atazungumza neno, min sakhatillah, katika yale ambayo yanamchukiza Allah tabaraka wa ta'ala. Na amelitoa neno hilo bila kulitia maanani, yahwi biha fi jahannam, lakini neno hilo hilo litamtumbukiza kwenye moto wa jahannam. Kwa hiyo tumia neema yako ya ulimi uliopewa na Allah katika kusema maneno ambayo yatakupa daraja, na jiepushe kutumia ulimi wako kwenye maneno ambayo yanamchukiza Allah tabaraka wa ta'ala. Kwani kwa neno moja tu ambalo umelizungumza litakutumbukiza kwenye moto wa jahannam, kama alivyosema Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini pia katika maafa ya ulimi ni kusengenya, alghaiba, alghiba. Na hili sana wako nalo wanawake na wanaume ni wafuasi wao. Na ghiba kama ilivyotafsiriwa katika hadith ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, aliyotaja al-Imam Muslim, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amesema, atadruna mal ghiba, qalu Allah wa rasuluhu a'lam, qala dhikruka akhaka bima yakrah, qila afaraita in kana fi akhi ma aqul, qala in kana fihi ma taqul faqad ightabta, wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Rasul alayhi salatu wassalam anatubainishia katika hii hadith afa miongoni mwa maafa ya ulimi. Anawauliza masahaba, na lengo si kutaka jawabu kutoka kwao, lengo lake ni kuhudhurisha akili zao na uelewa wao na kuegemeza usikivu wao katika yale ambayo amedhamiria kuyasema. Mnajua nini ghiba? Masahaba al-akarim radhiyallahu anhum wakamjibu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ni mjuzi zaidi. Qala, akasema alayhi salatu wassalam, ghiba maana yake dhikruka akhaka bima yakrah, ni wewe kumtaja ndugu yako Muislamu. Akhaka ni ndugu yako Muislamu, wa ila makafir hawana hurma, kafir hana hurma. Ndugu anayekusudiwa hapa ni ndugu Muislamu. Dhikruka akhaka bima yakrah, kumtaja ndugu yako Muislamu kwa ubaya ambao yeye anauchukia, au kwa lile ambalo lau angelisikia angechukia. Hiyo ndiyo ghiba, huo ndiyo usengenyi. Qila, akaulizwa, afaraita, unaonaje ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul, ikiwa yale ninayoyasema ndugu yangu anayo, kweli amekasirika, hayakumpendezea, lakini anayo. Qala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam, in kana fihi ma taqul, akiwa anayo yale ambayo umemsema, faqad ightabta, ndiyo umemsengenya hapo. Wa in lam yakun fihi ma taqul, na kama yale uliyomsema hanayo, faqad bahatta, bas kwa hakika umemletea buhtan, umemzulia ndugu yako na umemsema kwa batil, kama alivyosema al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Kwa miongoni mwa maafa ya ulimi ni usengenyi, na kusengenya ni jambo ambalo ni haram, dogo lake na kubwa lake. Imekuja katika Sunan ya Abi Daud kutoka katika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwamba yeye alisema kumwambia Mtume alayhi salatu wassalam, hasbuka min safia kadha wa kadha. Na haya wako nayo wanawake wanaokuwa wameshirikiana katika ndoa, wenza, wanawake wenza, hili wanalo. Ewe mtume wa Allah, hasbuka min safia, ikutoshe wewe kwa huyo Safia sifa hii na hii na hii. Yani huyo mke wako Safia ana hili, ana hili. Rawi wa hadith anasema tani neno lake hilo Aisha, ambalo limetajwa hapa kwa kunia, halikuwekwa wazi, hasbuka min Safia kadha wa kadha. Kanna mpokezi wa hadith amelitaja kwa kunia, hakulidhihirisha. Tani anasema mmoja katika wapokezi, anakusudia Aisha kumwambia hilo bwana mtume alayhi salatu wassalam, kasira, Safia ni kifupi, huyo mke wako Safia ni kifupi ya Rasulullah. Akampiga mabezo mke mwenzake kwa mume wake. Hii ni miongoni mwa ghiba. Rasul alayhi salatu wassalam alipoyasikia haya maneno kutoka kwa mke wake, yakimwelekea mke wake, akasema laqad qulti kalimatan law muzijat bima'i al-bahr lamazajathu. Laqad qulti, kwa hakika Aisha umesema wewe kalimatan, neno, law muzijat, law lingechanganywa hilo neno lako, neno lako hilo baya dhidi ya mwenzako, lau lingelichukuliwa hilo neno likatumbukizwa kwenye bahari, lau muzijat bima'il bahar, lau lingelichanganywa hilo neno na maji ya bahari, likatumbukizwa kwenye bahari, la mazajatuhu, hilo neno lingeifisidi na kuiharibu bahari, bahari ingeharibika kwa hilo neno kwa uzito wake. Hii nayo ni ghiba, na hii hupatikana kwa wanawake wenza. Kwa hiyo tutahadhari na maafa kama haya ambayo husababishwa na ulimi. Na imekuja katika sunan ya Abu Daud, hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, lamma urija bi مررت بقوم لهم أظفار أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. أنا سمع نلipo بايزوا kwenye miraji, kwenye safari ya miraj, niliwapita watu, niliona watu, lahum أظفار, wana makucha ya shaba, أظفار من نحاس, wanakucha za shaba, yahmushuna wujuhahum, wakijikwaruza kwa makucha hayo nyuso zao, wasudurahum, na vifua vyao. Fakultu, nikasema kumwambia Jibril, man haulai ya Jibril, hawa ni akina nani ewe Jibril? Qala, akasema haulai alladhina yaakuluna luhuma an-nas ويقعون في اعراضهم. Hawa ewe Muhammad unaoona hapo ni wale ambao walikuwa kule duniani wakila nyama za watu na wakizitwani heshima zao, ni hawa. Haya ni maafa ya ulimi, haya ni afatu min afati lisan, ni ndimi zao ndizo ambazo zimewapelekea wakaadhibiwa kwa adhabu hiyo. Makucha min nuhas, yahmushuna wujuhahum biha wasudurahum. Ni kina nani hao? Ni wale ambao yakuluna luhuma nnas, wanakula nyama za watu, yani wanawasengenya watu. Ayuhibbu ahadukum أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هاي متكتاز الله سبحانه وتعالى. نوالا هينجي كوني غيبة يلا ستة أمبارا يمتاجها نا أهل العلم. الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. ألافو متظلم ومعرف ومحذر. ها لا نتمالي زيبتي. نعم لا نتمالي زيبتي. ومن جاء مستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. هاو هاو ينجي كتك كسنجين نبيتي متاجة كتك سبل السلام. ينجينا كتك آفات اللسان النميمة أفتيني كفتيني واتو نهيلي ونالو ونواكي نواناومي وفواسي كتك هيلو النميمة أسنجين أفتيني كوفتيني واتو kutaka kuharibu baina ya watu waliokuwa pamoja wamependana wamesabiliana nafsi na mengineyo. Anakuja mtu anataka kuharibu alaka baina yao, ima anataka kuharibu alaka iliyopo baina ya mwanafunzi kwa shekhe wake, au baina ya mzazi na mwanawe, au baina ya mke na mke, au baina ya mke na mumewe. Haya ni katika madhambi makubwa, na haya ni miongoni mwa maafa husababishwa na ulimi. Na namima maana yake naklu kalami qaumin ila qaumin, kuhamisha maneno ya watu kuyapeleka kwa watu. Ala jihati al-ifsad bainahum, kwa lengo la kutaka kuleta ifsad na uharibifu baina yao. Na Allah tabaraka wa taala amemzungumza vibaya kwenye Qur'ani mwenye kupambika kwa sifa hii, أكسام هماز مشاء ولا تطيع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم يولى أمباي نمينج وكتنبيا وفتنة وفتنوات أسمتيه ناكم زنغم زفبايا الله كوني قرآن. مناع للخير معتد أثيم. كوني مشاء بنميم يولى أمباي يمشي بالنميمة بين الناس na analeta taharish baina ya watu, analeta pekepeke baina ya watu, anataka kumpekua huyu kwa yule, amharibu huyu kwa yule. Na hii ni sifa ya shaitan kama alivyosema bwana mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi, inna ash-shaytana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab walakin fi at-taharish bainahum. Kwa anayefanya kazi ya ufitini anafanya kazi ya shaitani. Hakika shaitani amekata tamaa, hatuabudiwa na waswaliji wa jazira ya Waarabu, lakini yupo kuleta fitna baina yao. Kwa yule ambaye ana kazi ya taharish baina almu'minin almujtami'in as-sadiqin, wa kweli waliosimama katika haki na huda, au ni wake ambao wamekutana wawili au watatu au wanne kwa mume wao, akataka aje aharibu alaka iliyopo baina yao, huyo anafanya kazi ya shaitani. Na kama kuna kazi ambazo shaitani anazipenda mno ni kazi ya kufitini baina ya mke na mke, alafu fulani akaachwa. Hii anaipenda mno shaitani. Na hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari al-Imam Abu Daud na ameisahihisha al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi, kwamba shaitani anapolituma jeshi lake, unafika wakati anakagua jeshi lake, anamuuliza mmoja baada ya mwingine, wewe kazi gani umefanya? Anataja yule shaitani kazi yake kubwa aliyoisimamia kwa siku hiyo. Yuko ambaye anasema leo shekhe amekunywa pombe, ameingia ba, nimemuingiza leo ba, akidhani kwamba hilo atapigiwa makofi na al-Iblis. Anamwambia hujafanya kitu. We mimi leo nimehakikisha mtoto kamuua baba yake ili arithi. amwambia hujafanya kitu wewe, mimi leo fulani kazini hujafanya kitu wewe, mpaka aje yule ambaye atamwambia mimi leo nimeweza kutofautisha baina ya mke na mumewe. Anamwambia wewe ndiye ninayekutaka, wewe ndiye uliyefanya kazi. Kwa hiyo katika matendo ya shaitani anayoyapenda mno ni taharish, namima, kuleta ifsad baina ya watu, na hilo huletwa na ulimi. Kwa hiyo ni afa min afati lisan. Na bila shaka ufitini ni miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa, kama ilivyokuja hadith kwenye sahihi al-Bukhari na sahihi Imam Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Abbas kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kule Madina alipita kwenye makaburi mawili, akasema innahuma la yu'adhaban, hakika waliozikwa kwenye makaburi haya mawili wanaadhibiwa, hapa wanaadhibiwa. Amefunuliwa ile ghaibu bwana Mtume alayhi salatu wasalam akasikia adhab, kisha akasema wama yu'adhaban fi kabir, na wala hawaadhibiwi kwa dhambi kubwa au kwa jambo kubwa ambalo wao walishindwa kujiepusha nalo. Ndivyo wanavyosema ahlul ilm, ma yu'adhaban fi kabir, wala hawaadhibiwi kwa jambo kubwa ambalo liliwashinda wao kujiepusha nalo. Bala innahu kabir, kwenye riwaya, bali haya madhambi ni makubwa. Amma ahaduhuma, ama mmoja wao, fakana yamshi bin namima, alikuwa akitembea kwa kazi ya kuleta ufitini baina ya watu, ana maneno ya ufitini kufitinisha watu. Na wapili alikuwa hajistiri kutokamana na haja ndogo anapoikidhi, imma hajali zile cheche kumrudia kwenye ngozi yake na mwili wake, au hajitoharishi baada ya kukidhi hiyo haja ndogo. Zote mbili ni maana la yastatiru min albaul, wanaadhibiwa hapa. Miongoni mwa hao yamshi bin namima ni yule ambaye hutembea baina ya watu kwa lengo la kuleta ifsad baina yao, huyu ataadhibiwa adhabu hii, na ni adhabu kabiratu min kabairi dhunub. Na bila shaka hili husababishwa na ule ulimi wake aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika maafa ya ulimi, taruka ruka, al-kadhib, uongo. Uongo, hakuna uongo tunaojua umeruhusiwa isipokuwa ni uongo wa aina tatu: mume kumdanganya mke, na isiwe kila siku wanasema ahlul ilm, ile itakuwa muongo, ataingizwa katika orodha ya waongo. Bali kuna jambo, na hasa wale ambao wamepewa neema ya kuwa na wake wawili au watatu, kwa hiyo kuna jambo ili akuelewe mwanamke mpaka umwambie hilo, kwa utautumia kwa dharura hiyo, isiwe ni ada yako. La pili, kudanganya kwenye jihad, kudanganya, kuwadanganya maadui wasijue njama zenu na hila zenu. Na hili amelifanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapotaka kwenda kupigana vita sehemu, anatangaza hadharani kwamba tutakwenda kuwapiga watu wa Tabuk, tutatumia njia fulani kuelekea Tabuk. Ikifika ile siku haipiti ile njia, anapita njia nyingine, na alisema atapita kule lakini hakupita. Na hii ni hadith, alikuwa idha arada ghazwa warra bi ghairiha, anafanya tauria. Na pale alipokuwa akitafuta msafara wa Makuraish, alipokuwa Madina, akakutana na yule mzee, akamuuliza juu ya msafara wa Makuraish. Yule mzee akawauliza bwana Mtume alayhi salatu wasalam, min aina antum, ninyi mmetokea wapi? Akasema nahnu mimma, hakumwambia min al-Madina au min Yathrib, mimma, sisi tumetokamana na maji, sisi tumeumbwa kutokamana na mani. Mimma, akajua ma ni sehemu ya mji au kijiji au kadha. Uongo wa tatu ni kudanganya ili kuleta sulhu baina ya watu. Ukaona ili huyu akubali, basi ndatumia silaha hii kwamba yule fulani mwenzako anakutaja kwa wema, hana ubaya na wewe, na anaumia sana kwenye moyo wake kuwa yuko mbali na wewe, mtengano wenu huu unamdhoofisha mwenzio kadha wa kadha wa kadha, uenda pia wala hayuko hivyo, lakini umesema yale, uleta islahi baina yao, usio kuwa huu haram. Anasema Allah tabaraka wa taala, innama yaftari alkadhib alladhina la yu'minuna bi ayati llah, hakika wale wanaozua uongo ni wale wasioziamini aya za Allah. Kwa hiyo waongo, Allah kasema hawaziamini aya zake, na uongo ni katika sifa za wanafiq. Imekuja katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim hadithi Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayatul munafiq thalath, alama za watu waongo ni tatu. Yani hizi ni katika alama zao zilizokuwa wazi, wala wana alama zisizokuwa hizi. Miongoni mwa hizo, idha haddatha kadhab, anapoongea huzungumza uongo. Na uongo huu humpelekea mwenye uongo huo akaingia kwenye maasi, kama ilivyokuja kwenye Bukhari na Muslim hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, wa inna al-kadhib yahdi ila al-fujur, uongo unamuongoza mtu kunako maasiya, uongo humpelekea mwenye uongo huo kuingia katika maasi, na maasi yampelekea mwenye maasiya hayo kutumbukia kwenye jahannam. Wa inna ar-rajula au wa inna al-abda, na hakika mja, la yakdhib, atazungumza uongo, wa yataharra al-kadhib, na atapupia kuuzungumza ule uongo kwenye nukuu zake, kwenye uandishi wake, kwenye ushahidi wake, hata yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka aandikwe mbele ya Allah kwamba yeye ni min zumratil kadhabin, ni miongoni mwa jopo la waongo wakuu, wa sifa yake ya uongo ambayo imetokamana na ulimi wake. Kwa hiyo uongo ni afa min afati lisan, na uongo mkubwa ni kumzulia Allah tabaraka wa taala. Uongo uliokuwa namba moja ni kumzulia Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah subhanahu wa taala, faman adlam mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bisidq idh jaa, akasema tena waman adlam mimman iftara ala Allah kadhiba, nani dhalimu mkubwa kuliko yule ambaye anamsingizia Allah uongo na akaikadhibisha haki pale ilipomjia. Kwa hiyo uongo mkubwa kwa mujibu wa hii aya, faman adlamu, nani dhalimu mkubwa mno. Bila shaka uongo mkubwa ni kumzulia Allah yale ambayo hakuyasema, kisha hufuata uongo wa kumkadhibisha au kumzungumzia uongo bwana Mtume alayhi salatu wasalam, kama katika ilivyokuja katika hadith muttafaqun alayhi, man kadhaba alayya mutaammida, yeyote atakayenisingizia ya uongo hali ya kuwa amedhamiria, falyatabawa maq'adahu minan nar, ajiandalie makazi yake mtu huyo motoni. Haya ni maafa yanakupelekea wewe uambiwe jiandalie makazi yako kwenye jahannam, maafa ya ulimi kumzulia uongo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na uongo una sura zake nyingi, miongoni mwa sura zake ni kumdanganya mtoto, ima ukitaka anyamaze kulia au kadha, ukamwambia anyamaza njoo nikupe hiki, kisha akija akinyamaza humpi. Ahlul ilm wanasema hii imeingia kwenye sura ya uongo, japokuwa imekuja hadith, lakini hadithi hiyo ndani yake kuna inqitaa, na ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba eti Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qala lisabiyin ta'ala hak, yoyote atakayesema kumwambia mtoto njoo uchukue hiki, thumma lam yu'ti, kisha asimpe, fahiya kadhba, basi huo ni uongo. Ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad, na kwenye sanadi yake kuna inqitaa, lakini huu kweli ni uongo, na huu wanasema ni mbaya mno, kwa sababu utampelekea huyu mtoto akuwe kwenye makuzi hayo, wewe ndio wa kwanza kumlea mtoto kwenye malezi haya mabaya, kwa kuwa wewe mwenyewe baba hukunyooka. Vipi kivuli chako ambacho kinakuja baada ya asli wewe? Kadhalika katika sura za uongo ni maneno ambayo anayasema mtu ili watu wacheke, ila hali hayana ukweli. Ole wake yule ambaye atahadithia hadithi ili awachekeshe watu, watu wacheke, na hadithi hiyo ni ya uongo. Fawailullah, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, adhabu kali kwake yeye, adhabu kali kwake yeye mtu huyo. Ni katika sura za uongo hizi, hutoka kutokana na ulimi. Neema ya Allah aliyotupa ya ulimi huleta mambo haya. Kwa hiyo hii ni afa min afati lisan. Tumalizie na la mwisho katika maafa ya ulimi ambayo wako nao wanawake, wake wenza na wengineo, wanaume na wengineo, ifsha usir, kutoa siri za ndani, maneno ya ndani yaliyokuwepo baina ya mke na mume wake, mke akayatoa, haya nayo ni katika maafa ya ulimi. Iliposhuka aya katika suratu At-Tahrim, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha, kumbuka pale nabii alipomsirisha habari ya siri mmoja katika wake zake, kamwambia habari ya siri na hakumtaka aidhihirishe, kisha ile habari ikatoka nje. Akaja akamuuliza, nani amekwambia hizo habari? Akasema, nabbaani al-alimul khabir, zimetofautiana kauli za wafasiri wa Qur'an juu ya sababu ya nuzuli ya aya hii. Wako waliosema sababu yake hii aya ni Mtume alayhi salatu wassalam kuharamisha ile asali aliyokuwa akiiramba kwa mama Zainab, wakamzogoma wawili katika wake zake, Hafsa na Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma. Na habari ni ndefu. Wako waliosema sababu ya kushuka kwake ni tukio la Rasuli alayhi salatu wassalam kujiharamishia kijakazi wake Mariatul Qibtiya, Maria Mkibti aliyemzalia Ibrahim, na kwamba tukio la Maria, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia kwenye ibada ya jimaa kwenye nyumba ya mama Hafsa, juu ya kitanda cha mama Hafsa, mama Hafsa radhiyallahu anha akamwambia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya nabii Allah, ewe nabii wa Allah, laqad ji'ta ilayya shay'an ma ji'ta ila ahadin min azwajik, hakika umenifanyia jambo leo hii ambalo hujawahi kulifanya kwa yeyote miongoni mwa wake zako kwenye siku yako hii, na umelifanya hilo juu ya kitanda changu ya Rasulullah. Faqala, akamwambia, ala tardaina, hutoridhia Hafsa, an uharrimaha fala aqrabuha, nijiharamishie huyu Maria kuanzia leo ili nisimkurubie tena? Nikikwambia hili utakuwa radhi? Akasema naam, hapo nitaridhika. Akajiharamishia kwenye nafsi yake, na akamwambia Hafsa, usimwambie hili, la tadhkuri dhalika li ahad, usilitaje hili kwa yeyote, baki nalo hasa. Kisha akaja akalisikia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hii hadith baadhi ya ulama wanasema ni dhaif, wengine wanasema kwa kuwa zimekithiri turuk za hii hadith inapata nguvu, na hakuna ubaya kuwa aya moja ina sababu mbili za sababu nuzul. Kwa hiyo inahtamil kwamba aya hii sababu zake ni mbili, ile ya asali na hii ya Maria. Na hilo amelitaja al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo ahli al-ilm wakajenga hukumu hapa kwamba mwanamke atakapokuwa amempa ahadi mumewe juu ya jambo ya siri ambalo wamelizungumza baina yao, kisha akakiuka ile siri akaitoa nje, mwanamke huyu anapata dhambi. Na hili nalo ni katika afatul lisan, kwa sababu huteteresha ndoa za watu. Si wote katika wanaume ambao huridhia haya kwamba siri za ndani zitolewa nje. Ni katika maafa ya ulimi, na ndio maana wakasema baadhi ya waliosema katika washairi, idha mal mar'u akhtaahu thalathun, idha mal mar'u akhtaahu thalathun fabi'uhu walau bikaffin min ramadi salamatu sadrihi wal hirsu minhu wa kitmanu sarairi fil fuadi. Anasema pale itakapokuwa mtu amepitwa na mambo matatu, mambo matatu hanayo mtu. Ukimwona mtu hana mambo matatu au yamempita mambo matatu, fabi'uhu, muuze mtu huyo, walau bikaffin min ramadi, japo kwa fumba moja la ramadi, muuze kwa fumba moja la majivu, kwamba huyo hana thamani, bora umuuze hata kwa fumba la majivu. Ustake kitu ghali, huyo hana thamani huyo. Akikoswa na mambo matatu muuze, walau bikafin min ramad, salama tu sadrihi, salama ya kifua chake, kikiwa kifua chake hakina salama, hakina imani, sababu iman huleta salama ya mtu. Kifua chake hakina takwa, hakija salimika na chuki, hakija salimika na hasadi. Walhirsu minhu, la pili akawa hana pupa, hana pupa ya kheri, kuitakia nafsi yake, kuitakia roho yake, kuitakia moyo wake, hajipendelei kheri, wala hana pupa ya kuelekeza moyo wake kwenye kheri, kwenye huda, kwenye yale ambayo yatampa manufaa yeye. La pili, wa kitmanu sarairi fil fuadi, na hana tabia ya kuficha siri kwenye moyo wake. Muuze mtu huyo, hana thamani, hana, muuze, hana kazi wala hana bazi, muuze bikafin min ramad. Katika sifa ambazo akizikosa mtu huyu tumuuze, ambaye hatunzi siri. Wako watu wana silka hii, wana tabia hii. Ahlul ilm wanakwambia si lazima mtu akwambie hii ni siri usiitoe, si lazima akwambie hivyo. Al-Allama Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen anasema ukimuona mtu anakwambia habari huko akawa anaangalia kulia na kushoto, yaltafitu yamina wa shimala, hii ni karira kwamba hii ni siri, si lazima akwambie. Au anakuja watu anakwambia hebu tusogee huku, maana yake hiyo ni siri, si lazima akwambie. Wako watu wanakwambia kufa nalo hili bwana, ufe nalo, sawa nitakufa nalo, si lazima akwambie ufe nalo. Akiangalia kulia na kushoto, akiwa yuko matumatu, elewa hiyo ni siri. Kwa hiyo kuwa na tabia ya kutunza siri, kwa sababu wako watu ambao sifa hii hawana, na ni wengi, na wanatoa taathira mbaya katika mujtamaa wa Kiislamu. wanaharibu waliweka wazi lile ambalo wakati wake haujafika la kuwekwa wazi. Awe ni mke wa kwanza, awe ni mke wa pili, awe ni mke wa tatu, awe ni jamaa wa karibu, awe nani, hii si sifa nzuri kwa Muislamu. Wanaitwa watu hawa ni sawasawa na nyumba ya bati, kwamba ukimwona mtu ana sifa hii anaitwa nyumba ya bati. Nini maana yake? Habakishi maji ya mvua. Ukishamwambia la mfurukuta, la mfurukuta kwenye nafsi, hana amani mpaka amwambie mtu mmoja angalau kupatwa na ahueni. Zamani wazee wetu walikuwa wakituhadithia tabia nzuri ya kutunza siri, wanatupigia mfano kinyozi wa mfalme aliyokuwa na nundu. Ukimnyoa mfalme unamuona ana nundu, anakuambia nikisikia mitaani kwamba watu wananisema nina nundu, najua ni wewe. Kwa hiyo utabaki nalo siri yako. Na yule kinyozi akawa na tabia ile ya mfukuto wa nafsi, likawa lile la fukuta kwenye nafsi yake, kwenye roho, hana amani. Kwa hiyo ili apupa, apate ahueni ya nafsi, apumue, akaenda porini kwenye miti, akaiambia miti, mfalme ana nundu. Alafu ndo akahema, alhamdulillah. Wako watu wana sifa hii ambayo si sifa nzuri. Tukiwaangalia maselaf, tukiwaangalia wanawake wa kiselaf, kina Fatima, kama alivyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa mama Aisha, anasema bwana Mtume alayhi salatu wasalam alimnongoneza kwa siri Fatima. Aliponongonezwa Fatima kwa siri, kwa mara ile akaonekana Fatima analia, akamwita, akamnongoneza, akamnongoneza kwa mara ya pili. Aliponongonezwa kwa mara ya pili akaonekana Fatima anacheka. Baada ya pale Aisha akamuita Fatima radhiallahu anhuma, akamuuliza ni kipi ambacho amekujuza, mbona mara nakuona walia mara wacheka? Akamwambia, wallahi siwezi kutoa siri alionipa mtume wa Allah kuniambia sikioni ni siri. Hakutaka nyinyi msikie, angelitaka angesema kwa uwazi. Sikuwa mimi ni mwenye kuvujisha siri ya mtume alayhi salatu wasalam kwa ulimi wangu. Alipokufa bwana mtume alayhi salatu wasalam, Aisha akamwita tena Fatima, nijuze ile siri aliyokupa bwana mtume alayhi salatu wasalam. Akamwambia, amma al-ana fa na'am, sasa hivi nitakwambia. Kwa nini? Kwa sababu mwenyewe ameshafariki alayhi salatu wasalam. Ama ile mara ya kwanza aliponiita akaninongoneza, aliniambia hakika ya Jibril huwa anamjia mara moja, huwa yuaridhuhu al-Qur'an, anamsomesha Qur'an, ayaridhi Qur'ani Rasul pamoja na Jibril mara moja kwa mwaka. Ulipofika mwaka ule Jibril amemuaridhisha bwana mtume alayhi salatu wasalam Qur'ani mara mbili. Hili la mimi kuaridhishwa Qur'ani mara mbili Fatima ni dalili juu ya kifo changu kimekaribia. Aliponambia pale mimi nikawa nimelia kwamba baba yangu ananitoka. Aliponiona nalia akaniita tena, akaninongoneza, akaniuliza, Fatima mwanangu, hupendi wewe uwe ni sayida nisaa ahli aljanna, uwe ndiye bibi wa wanawake wote peponi, wewe ndiye bibi wao? Bibi si kwa maana ya ajuz, bibi kwa maana ya hadhi na nafasi na cheo, kama vile kusema baba, mabibi na mabwana. Hupendi wewe uwe ni bibi wa wanawake wa peponi? Hilo likanifurahisha, ndiyo maana mkaniona nimefurahi. Ukisoma siratu salaf utaona katika upande wa kuhifadhi siri, kuzichunga ndimi zao, walikuwa na nafasi ya juu. Kadhalika kwenye Bukhari hadithi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, kwamba dada yake ambaye ni Hafsa alipomaliza eda, baba yake Abdullah ambaye ni Umar alimfuata Uthman ibn Affan رضي الله تعالى عنهم akamwambia Uthman kwamba binti yangu Hafsa amemaliza ida yake, unaonaje nikakuozesha mwanangu? Uthman akamwambia ngoja nifikirie kwanza. Anasema Umar, nikasubiri baadhi ya siku, kisha nikakutana na Uthman ibn Affan, nikamuuliza vipi lile suala, vipi lile shauri. Akamwambia imenidhihirikia kwa kipindi hichi mimi si mwenye kuoa, kwa hiyo tafuta mtu mwingine. Anasema nikakutana na Abu Bakar Siddiq, nikamtangazia binti yangu Hafsa kwamba Hafsa tayari amemaliza ida yake ya Abu Bakar, unaonaje nikakuozesha Hafsa? Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu hakumjibu chochote Umar. Anasema Umar, katika hawa wawili hakuna ambaye amenihuzunisha na kunighadhibisha kama Abu Bakar. Hakunijibu kama nataka wala sitaki. Mpaka zikapita siku, akaja kuposwa Hafsa na bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Baada ya hapo alipomwoa Abu Bakar Siddiq, alikutana nami akaniuliza, ya Umar, kuna siku linaambia kadha wa kadha wa kadha, sikukujibu, unakumbuka? Huenda ulighadhibika. Akamwambia naam. Akamwambia wallah, nilishawahi kusikia kutoka katika kinywa cha Rasul alayhi salatu wasalam akimtaja Hafsa na kwamba anataka kumposa Hafsa, lakini mimi sikuwa ni mwenye kuweza kudhihirisha na kueneza siri ya Mtume alayhi salatu wasalam. Ilikuwa ni siri baina yangu na yeye, lakini asingemuoa ningemkubali Hafsa. Ametunza siri, yuko radhi Umar aumie, lakini kutunza siri. Kwa hiyo katika mambo ambayo huharibu ndoa za watu ni kutunza siri za ndani, mke kutokutunza siri za mumewe, kadhalika na mengineyo kwa ujumla wake, kwamba isha usir ni jambo dhamim ambalo halizungumzwi vizuri na ni kinyume na ada waliokuwa nayo as-salaf al-awwal al-muhajiruna wal-ansar, wanawake na wanaume radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Na bila shaka kueneza siri ni katika afa ambazo huingia katika afatul lisan. Allah tabarak wa ta'ala awakinge wake zetu na maafa haya, na tukinge sisi wenyewe kwa maafa haya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.